کوچی راستا تو قدی لم دکیوه آخیره که لخو هستای سباستیان سباستیان استا تونی زر سباستان دکم استا زور باشم درمانه که ریتا زور با کلک بو امن دمزانی زود ساگ دبیوه چون که تو زور وره برزو آزابوی بلام امن زور نگرم بوم چون که تاکت زور تون بو پیش دو روش لما برد یارمتی من داو من تیناو مال سباستیان او کاتیش زور من دو دیار بوی باشا چون خود پی راجی را ها سباستیان او کات نم دزانی که آیا نخوشم یا نه لقولای دل ما و سپاس دکم سباستیان امنیش زور سپاستان دکم چون که من تنهی نه مال خود تانو چار سری تان با کردم امن زور خوشحالم که ایو هر دکتان سلامتن زور سپاس ریتا سباستیان تو یارمتی من دا امنیش یارمتی تو هم داو ایستا بوینه تا برادر و قد یک دیل بیر ناکن بله زور راستا ریکاردو دی بله چویا سباستیان در باره ام مسئله بل ریتا اگر لسباستیان بی امن دلنیام او گونزاروی هاتو تا سباستیان دست جیب که او هازو با سباستیان لپنزرکه برواته دره و تا لبردر یقصه لگل گونزارو دکم دیزو ریتا چروی داوا ادی کوا بیل وقتی ام قصانه نیو زو خود آماده که وره لپنزرکه برو دره مینگو لشوه او امن بره اوم زور ماندوم تکایا ریکاردو قوم آوه کم داره هستو بابسی نجوره ریتا هیچ نی اما مینگویا فرمو سباستیان اما مینگویا و زیگری پشکنه رو لپولیسی گرانادا ایجدکا راست یکی مینگو بیلی دست جیر کردو بردی بندی خانه بل چویا سلامت اتکاتان لیدکم بل هرنیه لیگرن نیگرام ما بس سباستیان مینگو لبر او بیلی دست جیر کرد تابی سلمینه که بل سجیه چی هرنیه ها براست تخوا براست بلام ریکاردو تازه نتوانم ام کارو بکم نخیر اما نابه زورم هولده تکاده کم لیم تی بگر ریکاردو دی چی دی بهوی جهر و بیل دا کجن ریکاردو با جهر دی کجن محالا جهر اما قصه پر پوچا قطر گیان نادم نخیر نابه سباستیان بنیازم توش بنیر نو فرانسا گونزاروش بمزوانا دا گات ایرا مینگو باشا باش تگ ناکی تا ام کار نکن ناتوانم چون که لپولیساتی دریان کردم ایستا ناتوانم هیز بکم ریکاردو هر لبر امه مطمئنه با پولیز نماوا داوائی لیه بردن دکم ریکاردو اویل دستم هات او بو که پیم گوتن دستم یارمتی بیل دادم سباستیان سباستیان نچی به نمه بدکوشن ریکاردو باشترین تاره اوه بتینکن سیلوای پیرامید بله راز دکی باب چین لوانه سیلوه شتیچ پی بکری لینا گران بیل بکوشن باید شیوه یک دای ریتا یارمتیم ده تاخوام آماده دکم دای سباستیان خیرا کن امنیج لگلتان دیم دای درنگ گونزارو بم زوانه دیتی ایرا بروان پی بکن دمیو یارمتی بیل و سباستیان بدم مینگو دتوانی لگل من بی ام سفره با تو هندگ نخوش سباستیان تبه با ماوی 5 ساعت اک بسرگردکان بکوین پاشان رگه که هوراز و نشیوی زوره پیاوی که یارمتی من داده تا بیرزگر کن دتوانم بسر همو تیه اک ده حال گرم بۆ یارمەتیدانی بێل هەموو کارێک دەکەم. زۆر چاکە. دەی با بڕۆین درەنگە، ئەگەر نا گۆنزارۆ دەگاتە ئێرە. با بڕۆین ڕیکاردۆ، لاقت چۆنە نایەشێ؟ بەڵێ بەڵێ، ئەمە زۆر باشم. هەر چەندە تۆزێک ئازاری هەیە، دەی با بڕۆین، دەی با بڕۆین درەنگە. بەیانیت باش گەورم، ئەرە دوێنێ شەو باش نووسی؟ بەڕاستی ئەمە خەوێکی زۆر چاکم کرد گەورم. گەورم، ئەدی مینگۆ لەکوێیە؟ مینگۆ لە کارەکەی دەرکرا. بار من و تۆ دەچین سبستیان دێنین، پاشان سەگەکە دەکوژین. تێدەگەی چی؟ دەی با بڕۆین. بەسەر چاو قوربان. سباستیان، تۆ لێرە کەوتبووی کاتێ گەیشت مەلات. بێل گورگەکانی ڕاونا چون کە دەیانویست پەلامارت بدەن و بتخۆن. بێل، یارمەتیت دەدەم و ڕزگارت دەکەم. دای با بڕۆین، خێراکە. دەی براکۆ، با بچین. بەسەر چاو. زۆر زووتر گەیشتین. شک راوستا، نە ڕۆی راوستا. ڕۆگۆ، چێلۆ، پاتۆ، پێم بڵێ چۆنن. ڕیکاردۆ، تۆ ژنەکەت و منداڵەکەت دەتوانن بێن، بەڵام مینگۆ نەخێ. قەدەغێ پۆلیس بێتە ناوچەکەمان. دەی بڕۆ، بڕۆوە، بڕۆ کم پۆلیسەکان ئەگەر نادەتکوژین. دەی گوتم بڕۆ لای پۆلیسەکان. تکاتان لێ دەکەم ڕاوەستن، هاتووینەتە ئێرە تا یارمەتیمان بدەن. یەک هەنگاوی دی بێ پێش پەشیمان دەبیەوە. ئەو پێم گوتی برا هەیسی خوری خیانەتکار. مینگۆ، ئەگەر دەتەوێ سەلامەت بی بڕۆ لێرە. دای مینگۆ، بڕۆ. تکاتان لێ دەکەم، براینە ڕاوەستن، عەیبە. ڕاوەستنەوە ستانە. مینگۆ، خۆشحاڵم بە دیدارت، هەر لە منداڵیەوە دەیناسم. کوڕێکی زیرەک و چاپک و ئازا بوو. بەڵام بەرە سیلڤا، ڕێگەی بدەن بابێ تژوێ. بەسەر چاو. سیلڤای پیرە پیاو. ئەو منداڵە کێیە؟ ئەمە سێبەستیانم، دایکیشم ناوی ئیزابێلە. ئیزابێل؟ ئەمە وێنەی دایکمە. ایزابیل لیستا ناسیموه کواتا تو کردی ایزابیلی کرناو چیکانی پیرینه توی وزیش بله گورم لوی و راحتم تعدا کم بدوزموه لوی و راحتوی یا خواه بخیر بی تو کردی چیزور ساچی لوی در ربطه نیحاتو تعدا کد بدوزیوه ها یا خواه بخیر بی سرم سرماوه سباستیان چون سیلوه ده ناسه بله برس کارول پی گوتم هر ایشوه نکی داک می دامه براست لوانه زورش پچی مابو بیتا وکوه نکی داوی ته نخیر واتی نگم آره سباستیان دگل کراکی چون بو هر که دگیش نیگ دیکتر بشر دهاتن بلام شرکش یان گزارشتی لخوشویستی دکر که تو متر وگ منو انجلینا انجلینا خوش چی گورم اولا من دالی ها منی بخیو کردوا آنجلینا وامزانی آورد بو پیم بله است داکم لچویا داکت لطیپی کالوز کاری دکر وانیا لرگر روی باکورو براو فرانسا درون چی؟ بو فرانسا؟ لوانه ایزابیل بیو امزاریان لگل خوی بدباو پی اکو بجین بدا خواست باستیان او همو ریگه بری و تادای چی ببینه گرام با فرانسا تا لگل من جیان ببات سر؟ نی گرام ما با کوری خوم بزوتینی که عدد بین اون زیک چاکانی پیرینه باشا کوری خوم سباستیان زور سپاس بره سیلوا چی بیل؟ بلام بیل چی؟ بیل؟ بیل چه؟ هر لبر بیل هاتوینه تا خزمت زنابت قربان دی همو تان بچا چی جوی بگرن؟ بنفرد بن بوچه چونا باشا چی بکن گورم دبی بگرینوا ایما بطنیا نتوانی هیچ کن گورم پیویس من با هاوکاری مینگو هیا بیدنگ با اما بریار او قاسی داری کدوا بسر چاو گورم بس راو چیکا بگرم اوزاد زانم چی لیده کم تیگشتم ایستا تیگشتم بیل چیه باشه ده تانه ایت سب کن ها پیش اوی بیل بکشن دبه یارمتی بده اینو رزگاری کن ها قرزکان همیشه یارمتی آورکانیان دادن روگو پاتو چلو اوش یارمتی هم داد باشه بسر چاو بره سیلوا دی پیمان بله ایمه چی بکن یکم زار دبه خو من حال دینه نو بندی خانه چون که بیل تنها بجوی سباستیان دکا به هر شویک بیم کاره دکم اویل ایوشم دوی کاربا لسرتواوی شارکه ببرن پیش اوی امنو سباستیان بچین نو بندی خانکا پاشان برون نوچه ساکورامونتی و هره و هوریاو آجاوه چی زور دروز بکن تاوکو مشغول بنو آگان لمنو سباستیان نمینه بو اوی بیل رزگار کنو لبندی خانه داری بینین تیگویشتم راگو برو تواوی خرزکان لساکورامونتی لپلانکا من آگادار بکوا ساعت دیش شو که علاقه زیبا زیده که این باشا سباستیان نگرام مبا کاره که برای چی انزام دادری زور سپاس بره سیلوه وره دمیوشتی کت پی پشم بدم وره دیزو سباستم تماشا اومینه یبکا قاعد ایزا همیل اومینه ایدویس کنه تمانی تو دعبو دا کم امینه ای چه شوا؟ دایا سباستیان لبر نخوش یکی نیده توانی لزی خوی بزوله دلنیام راوسی که بردویتی بوشوینک نکریر استاب سینه نیو چیاک دا بگرین بدوائی دا؟ بلا مگر بمانوه امکار بکین دا به سرلنوی مینگو بانگ بکنو با یارمتی من بدا هرچن دا امم پی باش نیا بلا ام ناتارین دا سالات من نیا راستی که ای با مینگوم گوت برو اماوی با خود پشیک بدا واتا مولاتم پی داوا چی؟ ماوی مولاتا که ای سی روشو نزنم استال چویا به هر حال با ویدو زینوا چون که ببی او هیچ من پینا کره امن دلنیام گنزارو بلام گورم اگر ویدو از مواتی نگم یارمتی من بداد ام کار زور نگرانم دکا لوانه سلمه دوی پشکنی نیستگه کب که پیتسونه پیش واده دیاری کراو سگه هرکه بکشین لوانه مینگو پاش ام کارا راضی ببه بله گونزارو اگر سگه من کشت هموشته کتایی پیده پیتسونه همشو بی کشین اوشو ساعت ده زور به نیهینی دی کشین زور باشه تیگه ایشتم گورم اوشو ساعت ده سگه که ده کشین کاجمیر دی شو پلانکه زیبه زیده کن قرزکان نوشار داگه دا کردو توا؟ بله قرزکانی نوشار توایی پلانکه زیبه زیده کن چون که اما فرمانی برای سلوایا سباستیان دتوانی با کاری خود هستی؟ بخم بابا باشترین شوا جوانه سباستیان تکه اگاد لی بی هیوادارم سرکوتو بی اگه دار بزن زیگ نکویوا من دوزا امن زور در ترسیم باب روی بیدنگ با اگر سگه که بکش دوا پاره چی زور من لچیش ده چه باید بی سگه که برفنین پیش آوی بیکوشن تیگه ایشتی جل پیاو بلا امچون ده توانین بچینه شویره امن ده زانم خیره با من دوزا خیره با پشتو بشکا برم دا با هیچم نکردوا آخر ایمتی ما کردوا برز مینگو ایستا دار فتا دی دستت بده منوس دی خیرابا تکیا برم دا زنابی افسر داوای توی دا کرد زور چاکا با او دو تاوان بار بند کم او زد اسملای برم دا خواهم نیتم نکردوا دای برو نجوره تا است سرکوتو بوین بیل چویا لدوار ری کولانکه گرین کریش کن اوه تا سعده چاوره کن هیوا دارم سرکوتو بین راگو تو دلنیای کچی دکی؟ بله بله بیگمان خالچی شار من بورن ماوی چکم کارباتن لسر دکشنینه وا ها؟ ریکاردو اوتومبیل چی پولیس برو ایره ده چی؟ او بم شو استخه لیره امن لیره دی ولان دازو افسر و قاضی و اوی دیکشان دکتور باشه بم وقت درنگ لیره چی دکن ایوه لیره چاوره کن گونزا روش لیره یا زور سیره قاضی و دکتور و افسر لیرن نازانم بو دیان هوی بیل بو کجن نخیر بریار سبی بی کجن لوان هوا دکاین گوری بی اما چون دبی و آخری که سعاد دبی تا ده زور ماندو دیان پاش کمی چی دی واده که این هز با آسوده ای بکید کارکت زیبا زیب که دی دکتور توش دست با کار با ماله